بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصق ذيوب حقد المضرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وترشوي درس كي من دا بشري قوانين أولاني حكم أو حقيقة دا بيان كدو دا جاهلية أحكام دي دليل بدايات بشكلو جل الله عز وجل فرماي وإن كثيرا من الناس لفاسقون فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نقلت مقصود جاهلية أو أحكام جاهلية واضح كليو بهم دي زماني دي جمهورية وأساسي قوانين موازنة كليو وده هغ زماني دي جاهلية قوانين سرا دي نتيجة رسيدليو چه دا هم جاهلية أحكام أو قوانين دي ودا خبر عيادة وساطة چه هر قانون أو هر دستور چه په هر ملك أو علاقة كي نافيزي كلا چه دي شريط خلافي نو دا بجاهلية قانون أو دستوري ودا خزمون دا تير درس متعلق خبرو واسبنوي درس كي د احکام او قوانین تقسیمکم نو ټول احکام په درې قسم دي. اول قسم چې خالص د جاهلیت احکام دي، نو د دې وضاحت په دې آیت کې شوی چې الله عز وجل فرمای افحکم الجاهلیت یبغون. دویم قسم چې خالص ربانی احکام دي، یعنی د الله تعالی نازل شوی احکام دي، د دې وضاحت په دې آیت سره شوی چې الله فرمای ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون. او دریم قسم ګډوډه احکام دي چې صرف کې د شریعت نه راخیستل شوي او سبك دنور دينون او جاهلي قوانين نرخصل شي. نو اغا خلق چه ده گروره قوانين تابداري كي او ده مخلوط نظام بس رواني دوی تسنو ميري كي على پا قرآن كي دوی ذكر شتا او حكم ده خلق سده او كلا چه دوی بحث پا قرآن كي ذكر ده نو ده قراني آياتون ده موجوده مخلوط او گروره نظام او قوانين سرس تعلق ده. نو ده خبر وضاحت داده. اول اغا خلق چې ګډوډه قوانین په روان دي، دوی ته اصحاب السبیل الثالث ویل کیږي، یعنې دا خلک په درېمه لار روان دي، ځکه د اولې لارې والا خو هغه خلک وو چې خالص د جاهلیت په احکام یې عمل کوو. نو درېمې لارې والا خلک هغه وو چې خالص د الله تعالی په احکام یې عمل کوو. نو د درېمې لارې والا خلک هغه دي چې څه احکام یې د الله تعالی د شریعت نه راخیستي او څه یې د دغه جاهلي قوانین نه راخیستي او عمل پرې کوي. په دغه نوم باندې څه دلیل دی؟ چه دوی اصحاب السبيل الثالث. نو دليل في الآيات ده چه الله عز وجل فرماي ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. الله يدوي بيه چه منغ ايمان دارو خو بعض احكامو ده كتاب او خو بعض احكامو من كفر كو او دوی غواري چه ده ده پمينس كي بلا لار جوله كي مينسي. نو كلا چه دوی ده كفر و ايمان ترمينس درهم لار غواري نو معلومه شوه چې دوی اصحاب السبیل الثالث دي، یعنی په درېمه لار روان خلک. نو خو خالص په ایمان عمل کوي او نه خالص په کفر عمل کوي، بلکې ایمان او کفر جمع کول غواړي. نو ځکه مو ته دغه نوم ورکړ چې دوی اصحاب السبیل الثالث دي. دغه خلک چې په درېمه لار روان دي په قرآن کې ذکر دي. نو جواب دا دی چې دوی په قرآن کې ذکر دي. دلیل پیدا دی الله عز وجل د یهودو مبارک داسې فرمایلو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. نو بدي آيات كده خلق ذكر دي وده آيات تفسيرات سدي يهود سكروا أو الله تلاقوا يهود سحكم كلاو. نو د دې خبرو وضاحت دا دی. امام قرطبي رحمه الله ویلي دي قال علماؤنا ان الله عز وجل اخذ على اليهود اربعه عهود: ترك القتل وترك الاخراج وترك المظاهره ومفادات الاساره. ويزمنا علماء د دې آیت تفسير د سي کړه دي چې الله تعالی د يهودو نه سلور وعده اخستی دي. یو بل به نه وژني او یو يهودي به بل يهودي د کوره نه وباسي او د نورو خلکو سره به د يهودو په ویستلو کې کومک نه کوي. او کله چې یو يهودي بندي شي نو دوی به دغه يهودي په فدیه ورکولو سره ازادوي. نو يهودو په دغه څلورو احکامو کې د درې احکامو خلاف وکړ او یو حکم یې عملي کړ. خلاف یې دا و چې یو بل به یې وژلو، یو بل به یې د کوره ایسته، او د یو بل په خلاف به د مشرکانو سره کومک کړ. لکه په يهودو کې څه قبیلې د اوس سره ولاړې وي او څه د خزرج والاو سره ولاړې وي، نو دوی به د یو بل سره جنګونه کول او د یو بل په خلاف به د مشرکانو سره کومک کړ. صرف په یو حکم باندې عمل کړی و چې کله به یو یهودي بندي شي نو دوی به هغه یهودي د بند نه ازاده وو او فدیه به یې ورکوله. نو معلومه شوه چې دوی په بعضو احکامو ایمان راوړی و او په بعضو یې کفر کړی و. جساس رحمه الله په خپل تفسیر کې وایي چې د عبارت معنی دا ده: یهودو لره د خپلو کورونو نه ایستل دا د دوی کفر و په بعضو احکامو د کتاب، او یهودي په فدیه سره د بند نه ازادول دا ایمان و په بعضو احکامو د کتاب. نو په دې وجه الله عز وجل د کتاب حکم عملي کولو ته ایمان وویل او د کتاب مخالفت ته کفر وویل. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. نو الله فرمایل چې څوک دغه کار کوي د تاسو نه نو په دنیا کې به هم شرمندگی او په آخرت کې به سخت عذاب ته واپس کولی شي چې جهنم دی. ابي يوسف سداسي فرماي: اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره. يعني دوی دغه مخالفت د دنیا د وجنه کوي نو به چې دوی اخرت په دنیا خرڅ کړي وو. ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. نو د دوی نه عذاب سپک نشي نو سره کومک نشي، دوی به همیشه د پاره په جهنم کې. نو دغه سي حکم په بل آیات کې ذکر دی چې الله فرمای: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. دوی ویل چې موږ خو بعضې احکامو باندې ایمان لرو بعض باندې کفر کوو. نو ګوره په مخکې آیت کې چې افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، نو په دې آیت کې دي: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. دوی ویل چې موږ خو بعضې احکامو باندې ایمان لرو بعض باندې کفر، او دوی غواړي چې جوړه کړي په منځ ځای کې بله لار. نو دې ځای پورې خو د آیات تفصیلاتو په دې باندې پوه شو. نو اوس دا خبره بیانوم چې دغه یهودو چې کله په بعضې احکامو د کتاب باندې عمل وکړه او په بعضې احکامو باندې کفر وکړه، نو الله تعالی د دوی په باره کې څه حکم وکړه؟ نو جواب دا دی چې دوی په باره کې الله تعالی داسې حکم وکړه: اولئک هم الکافرون حقا. سورة النساء یو سل یو پنځوسم نمبر آیات دی. الله فرمایل چې دوی کافران دي حقا، په رښتینې سره په غیر د شک نه. امام قرطبي رحمه الله د حقا معنی داسې کړې ده: تأكيد يزيل التوهم في إيمانهم حين وصفهم بأنهم يقولون نؤمن ببعض. يعني ده نؤمن ببعض سره چې د انسان ذهن ته کوم وهم راته د دوی د ایمان په باره کې چې کېدی شي دوی مؤمنان دي، نو دغه وهم په حقا تأكيد سره ختم شو چې دوی ته دغه ایمان چې په بعضې احکامو د کتاب یې لري هیڅ فایده نه ورکوي او دوی حقیقي کافر دي. ابو حفص الدمشقي الحنبلي چې د دې یو کتاب مشته دی په نوم د اللباب فی علوم الكتاب، د ابو البقانه د اولئک هم الكافرون حقا تفسیر داسې نقل کړی دی: وی کافرون غیر شک. دوی کافران دي په غیر د شک نه، یعنی دې په کوپر کې هیڅ څوک هم شک نه کوي، بې شکه کافران دي. بیا ابو حفص الحنبلي الدمشقي د واحدین نقل کړی دی، دام یو مفسر عالم دی چې دام یو کتاب شته دی په نوم د اسباب النزول. دغه ابو حفص الحنبلي الدمشقي وی چې واحدی د دې آیات تفسیر په کوبر سره نه کوي، وی لأن الكفر لا يوصف بالحق بوجه من الوجوه. ځکه دا صحیح نه دي چې وویلی شي چې دا کافر دی په حق سره. کافر په حق نه وي، نو دا ممکن نه ده چې کافر دی موصوف چې په حق سره او مقصد دي د هغې تکفیر وي. نو بیا ابو حفص الدمشقي په واحدی باندې رد کړی دی، وی ليس المراد بالحق هنا الذي هو مقابل الباطل، وإنما المراد أنه ثابت عليهم وأن كفرهم مقطوع به. ويدلت ده حقنا مراد أغا حقنا ده كم شيء مقابل الباطل كرازي. دلتا حقن مراد داده أنه ثابت عليهم وأن كفرهم مقطوع به چه دا دوی كفر ثابت ده أو يقيني ده چه إذ شك بكي نشتبه نداخو دا يهود حكم شو كلا چه أغوي دوكا رو كلا يو دا چه دا كتاب بازي أحكام إيمان رو أو دوهم دا چه دا بازي أحكام خلافه والله فرمائل أولئك هم الكافرون حقا چه دوی كافران دي حقيقي كافران دي نو دا يهود درهم كارداو چه دا كتاب بازي أحكام بدل كلا دليل في داده چه دا نبي صلى الله عليه وسلم پا زمانه كي پا مدينه كي دا يهود دري قبيله وي بن نزير بن قريزا و بن قنقاع نو دا بن نزير او بن قريزا و پا منز كدا پیسلا وه چه كلا با يو قريزي يو نزاري ملکه نو دا غا قريزي با قصاص كي دا او كلا چه با يو نزاري يو قريزي ملکه نو دا دي پا بدل كي با سل وسق كجوري ورکوله نو با قصاص كي دا نو د يهودو په خپل مینس کې د قتل حکم بدل شي د ګوره یو شان د يهود یو چې قتل وکي وجل کیږي بل چې قتل وکي نو وجل کیږي دیت ورکوي حکم یې بدل کړ ځکه د دوی په تورات کې حکم قصاص و الله فرمایلی دی وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص الله وي منغا بتورات كي بدي يهودو ماني دا خبره پرس کړي وا چې نفس با قصاص کی هو بدل نه نفس کی سترګه هو بدل د سترګه کی او پوزه هو بدل د پوزه کی وقبه هو بدل د وقبه او غاخ هو بدل د غاخ او ټول زخمونه بده بدلی ولای نو ګوره په تورات کې د قتل حکم قصاص و دوی دغه حکم بدل کړو لکه د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د دوی فومینس کې د قتل او حادثه راغلی و چې په حدیث ابن عباس کې ذکر ده چې دغه حدیث ابن ابي شيبه په خپل مصنف کې راوړی دی او ابن ابي حاتم هم راوړی دی او ابو داود هم راوړی دی او حاکم په مستدرک کې هم راوړی دی امام ذهبي ورته په تلخیص کې صحیح ویلي دي او حاکم ورته صحیح على شرط الشيخين ویلي دي په حدیث ابن عباس کې داسې راځي وی یو قرزی د بن نظیرونه یو سړی قتل کړ نو بن نظیرو د بنو قرزانو قاتل وغوښته چې موږ ته یې حواله کوي قتل یې وکړو نو د دوی په خپل منځ کې اختلاف شو نبی وویل بیننا و بینکم نبی الله وجاءوا یتحاکمون الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فانزل الله تبارک و تعالی و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط یقول ابن عباس ای النفس بالنفس ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون هو لا تشبورة زمونا بمنسك خد الله نبيشتري رازي تشاغيتا بيسالي ويسو نو نبي صلى الله عليه وسلم ترال بيسالي بترال دا القتل نو دا يتون الله تلارا ولي قلنا وإن حكمت فحكم بينهم القسط تدا ديو بمنسك بيسالك يعني بإنساب سرى بيسالوك ابن عباس رضي الله عنهما ما نكي أي النفس بالنفس يعني نفس بقصاسكي هو بدل نفسك بقصاصه لبيسالوك بعد غير رسالة دا آيات نازل شيء فحكم الجاهلية يقولون نو دا يهود دا تغيير تم الله تعالى دا جاهلات بيسره ويلي دي نو دا غير درهم كارش نو حاصل دا شو شي يهود هو بازي احكام دا كتاب ايمان راولو او هو بازي كوبر كدو الله تعالى دا غوي فباركي دا كوبر بيسره وقلا شي اولئك هم الكافرون حقا دو يرشتني كافران دي حقيقي كافران دي نو دا خو دا يهود حكم شي كلا شي اغوي دا خبل كتاب بعض احکام خلاف وکړه نو اوس د آیات تعلق زمونږ د زمانې سره څه دی دا به په بل درس کې ذکر کیږي ان شاء الله وصلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین خلافت بالنفیس و بالدم حتی تظل مناره للمسلمین هی رمز اسلامی و دار خلافتی ومحط آمالي وسر تقدمي جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.